إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا عباد الله الله سبحانه وتعالى katika aya hii ya suratu Nuh atukumbusha habari za nabiiullah Nuh alayhi salatu wasalam na watu wake. Kipindi nabiiullah Nuh alayhi salatu wasalam alipokuwa anawalingania watu wake ili wamwabudu Mungu mmoja, waachane na ibada ya masanamu, watu wa Nuh wakawa wanaambizana wao kwa wao. Allah subhanahu wa ta'ala anatunukulia habari zao akisema waqalu, wale watu wa Nuh wakawa wanasema la tadharunna alihatakum, msiwaachi wa mungu zenu, msiwaachi wa mungu zenu mkamfuata mungu wa Nuh. Wala tadharunna wadda, msimwache mungu wenu anayeitwa wadda. Wala suwaa, wala msimwache mungu wenu anayeitwa suwaa. Wala yaghusa, wala msimwache mungu wenu anayeitwa yaghusa. Wa yaunga, vile vile msimwache yaunga wa nasra. Wakawa naambizana msiwaache wa jamaa hao waungu zetu hao watano mkamfuata mungu wa Nuh wa Nuh alayhi salatu wasalam. Faqad rawa al-Bukhari rahimahullah fi sahihi an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu أو في تفسير هذه الآية قال هذه الأسماء رجال صالحين من قوم نوح. ابن عباس رضي الله تعالى عنه نسيما ما جناهاي أبوك مياتات قد كأيهي ونكواني وجماع وشاموه وجويما دام زنوح عليه الصلاة والسلام. فلما هلكوا كفيني وطوطنها ولكفاريكي ما جناه أبوك مياتات قد سورة النوح ولكفاريكي أوحى الشيطان إلى قومهم شيطان أتوقع لواقع الهام أن ينفقوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. شيطان أتوقع قومية ولواقع وجماعة وشمقها وطانا لوفاريكي كما تين تنجلز مسنام يا وطها وطانا ودى سواعا يا عوصا يا عوطا نصرا تنجلز مسنام يا وطو وطانا هاوى kisha masanamu yale mnyaweke kila sehemu ambapo kila mmoja alikuwa anapenda kukaa. Mnakamata sanamu ya Wadda mnaitia sehemu ambapo alikuwa anakaa, Suwaa sanamu yake mnaitia sehemu ambapo alikuwa anakaa, ili ndipokuwa mnawaona wachawema hawa mtakuwa mnafanya bidii ya kuifanya ibada, kwa sababu wao walikuwa ni wachamungu wenu. Kwa hiyo watu wale wakaona fikra hiyo ni nzuri, wasamuha bi asmaihim fafaalu. Na vile vile baada ya kufanya hivyo, yale masanamu muyape majina yao. Sanamu ya Wadda muite hivyo hivyo Wadda. Wajama wale wakafanya hivyo. Kwa nia mbaya, si nia mbaya, Nia yao ilikuwa ni sisi tutengeneze masinamu ya hawa watu ili tunapokuwa tunawaona tu tunapata nguvu ya kufanya ibada. Ndio ilikuwa nia yao. Wala mtu'bad, na masinamu yale yalipotengenezwa hayakuabudiwa. Hata iza halaka haulaik, mpaka watu wale ambao waliotengenezwa walipokufa. Walipokufa wanusia ilmu, ilmu ikasaulika, fa'ubidat, yale masinamu yakaanza kuabudiwa. Tazameni katika athari hii kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, watu hawa wametengeneza masanamu yale ili sanamu zile kwa sababu ni za waja wema ziwape nguvu ya kufanya ibada. Wao wakataka kufanya ibada kinyume na vile walivyofundishwa, wakajikuta wamepotea njia. Na kila siku mtu anapokamata ibada anafanya ibada sawa na akili yake, bila shaka mtu huyo lazima atapotea njia. Jambo la pili, wakatengeneza mapicha yale, picha zile au sanamu zile zikawa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kushirikishwa. Watu wakaanza kuabudu masanamu yale. Kwa hiyo tazama dhambi ambayo, na hapo ndio wakati wa kwanza shirki likuja duniani. Ibn Abbas anasema kana baina Nuh wa baina Adam wa Nuh 10 qurun. Baina Adam na Nuh wamepita karne 10. Kulluhum ala tawhid, watu wote walikuwa na Uislamu isipokuwa wakati wa Nabii Nuh walipotengeneza masanamu haya, ndio watu wakatoka katika ibada ya kuabudu Mungu mmoja wakaanza kuabudia masanamu. Tazameni kitu gani ambacho kilifanya watu waanze kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka utakutana katika hadithi hii ni picha, na hii ni miongoni mwa hadithi ambazo zinaharamisha picha. Sawa, iwe ni picha ya kuchora au ni picha ya kuchonga kwenye mambao au ni picha sijui ya kupiga fotografi, picha zote hizi ni haramu kama tutakavyoona katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal, Abdullah ibn Mas'ud anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema inna ashadda an-nas 'adaban yawm al-qiyamah 'inda Allah أو إن أشد الناس عند الله يوم القيامة. عبد الله بن تونس صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. وهكذا وقت أباه وما عذاب كالي بليات الله سبحانه وتعالى في القيامة المصورون نوالي أباه ونفيق ما بيشا والي أباه ونفيق ما بيشا au ni kuwapiga wengine mapicha, watu hawa wana adhabu kali mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Wa an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, katika hadithi ya Ibn Abbas Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu musawwirin fi an-nar, kila mpiga picha ni wa motoni, kila anayepiga picha ni mtu wa motoni. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha, siku ya kiyama Mtume anasema yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan, ataombwa kwa katika kila picha aliyoipiga aipe nafsi. Kila picha moja ambayo aliyoipiga au picha moja ambayo umeichonga au picha ambayo umeichora, siku ya kiyama utaombwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala picha ile uipe nafsi. Na bila shaka jambo hilo mtu liweza, Mtume anasema fatu'adhabu au fatu'adhabahu fi jahannam, kisha mtu huyo ataadhibiwa ndani ya moto wa jahannam kwa kila picha moja aliyopiga. Kila picha moja ambayo ulipiga hapa duniani utaomba siku ya kiyama ulipe nafsi. Na jambo hilo mtu liweza, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuadhibu kwa katika picha moja ambayo ulipiga. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, عائشة رضي الله عنها أنا سيما أنتم صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيام, وأطأموا عذاب كالسك يا قيامة الذين يضاهون بخلق الله, نوال وأطأموا ونفرنيش مومبيل يا الله سبحانه وتعالى, wanafananisha uumbaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala alimuumba mwanadamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamuumba mnyama, na wewe vile vile ukafananisha na mbele yale ukamchora mwanadamu au ukachora mnyama, kila kiumbe ambacho kina nafsi ukakichora, basi Mtume SAW anasema mtu huyu ana adhabu kubwa siku ya kiyama bilaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hadithu rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu rasul aw sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul. Abu Hurairah anasema nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema qala Allah Ta'ala, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man azlam mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, ni nani aliyekuwa dhalim zaidi kuliko yule ambaye anaumba kama ninavyoumba mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaambia watu wale ambao wanachora na kupiga mapicha, falyakhluqu dharra, kama wenyewe wanajivunia kuumba, basi waumbe dharra, kitu kidogo pekee yake, au habba, au waumbe mbegu pekee yake, au liyakhluqu sha'ira, au kama wao wanajiabidi katika kuumba, waumbe ngano pekee yake. والحديث رواه الامام البخاري ومسلم. كل الله سبحانه وتعالى انا وافى تنبيه انا وافى تذاري wale watu ambao wanajifanya wanaumba kama alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala, kama wao ni wajuzi wa kuumba, basi waumbe ngano au waumbe mbegu pekee yake. Mbegu kitu kidogo chiumba, lakini bila shaka huwezi. Kwa mtu ambaye anaichora au kuchonga mapicha ya kiumbe chenye nafsi, au mtu ambaye anapiga mapicha au kazi yake ni kupiga watu mapicha, mtu huyu ni dhalim kuliko watu wengine hapa duniani. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتم صلى الله عليه وسلم انسمع ان الذين يسمعون هذه الصور, kuhakika wale ambao wanatengeneza hizi picha, wale ambao kazi zao ni kutengeneza mapicha, yu'adhabuna yawm al-qiyamah, wata'adhibiwa siku ya qiyama, yuqalu lahum, kisha wataambiwa ahyu ma khalaqtum, wal hadith rawahu al-imam al-bukhari, wataambiwa vipeni uhai vile ambavyo mlivyoviumba. Kila picha moja ambayo uliitengeneza, picha moja ambayo uliyoipiga, siku ya qiyama utaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ipe uhai. Na bila shaka jambo hilo uto liweza. Kwa wale ambao hoja zao wanakwambia picha ambazo zimekatazwa ni picha za kuchora, za kuchonga peke yake, ama picha za kwenye za kuchora au za kupiga ni si aikatazi, wasikia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, Aisha anasema عشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وفادا فيها تماثيل كانها نمرقه. عائشه انسمع nilimwandalia mtume صلى الله عليه وسلم mtu katika mto huyo palikuwa ndani yake picha, mtu wa mtume صلى الله عليه وسلم katika mto huyo palikuwa panachorewa picha. Fajaa faqama baina albabain, Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuja akasimama kati ya milango miwili, wajala yataghayyar wajhu, uso wake ukaanza kubadilika kwa athira uso wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Fakult, Aisha alipomwona Mtume uso wake umebadilika, Aisha anasema nikasema ma lana ya Rasulullah, kuna nini ewe Mtume wa Allah, mbona uso wako unabadilika kama mtu ambaye yuko na hasira? Qala, Mtume akasema ma balu hadhihi alwisala, huyu mto ambao umeuandaa hapa una nini au maana yake nini mto huu? Aisha akamwambia wisadatun ja'altuha lak litatwaja alaiha, huu ni mto ambao nimeutengeneza kwa ajili yako mume wangu ili uweze kuulalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu mke wake Aisha radhiyallahu ta'ala anha, أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة؟ أو عائشة هذه أتمنى أقوام ملائكة هو ينجيك أتكلم بها أمبارون دانياتك نتيجة. وأن من صنع سورة كشمتون أتمنى بها نيولي أمبارك يتجنز بيتشة سواء فيك بيتشة أو فيك بيتشة. Mtume akasema yu'adhabu yawm al-qiyama, mtu huyo ataadhibiwa siku ya kiyama. يقال كيش أتعنبيوا أحيو ما خلقتم فيما وحاي إذو أنباد للغذيومبا. والحديث رواه الإمام البخاري. تزام حديثي يمتم صلى الله عليه وسلم بشهيل إمقوة إمتورة ميوتو wale ambao wanatoa dalili ya kwamba na kusema picha ambazo zimekatazwa ni za kuchonga wako wapi na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Bali katika hadith ambapo ipokea Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu قال Abu Huraira anasema ista'adha Jibril alaihi salam ala nabii sallallahu alaihi wasallam, siku moja Jibril alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwomba ruhusa Mtume ili aweze kuingia ndani kwake. Faqal, Mtume akamwambia Jibril, udkhul, ingia ewe Jibril. Faqal, Jibril akamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kaifa adkhul wa fi baytika sitrun fihi taswawir? Ewe Muhammad, vipi taingia katika nyumba yako hali ya kuwa sitara za nyumba yako zina mapicha? Sikilizeni maneno ya Jibril alayhi salatu wasalam. Anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, vipi taingia katika nyumba yako hali ya kuwa sitara za nyumba yako zina mapicha? Fa imma, Jibril akamwambia Muhammad, fa imma an taqta'a ru'usaha, ima picha hizo uzikate kichwa. Ukitaka mimi niingie, ima picha hizo uzikate kichwa. Au taj'ala bisatan yuqa'u, au picha hizo au rido hizo uzibadili ziwe ni mkeka watu wazikanyage kanyagi. Fa inna ma'ashara almalaika, kwa hakika sisi malaika la nadkhul baytan fihi taswawir, kwa hakika sisi malaika hatuingii katika manyumba ambayo ndani yake kuna mapicha. Wal hadith rawahu imamu an-Nasa'i wa sahihahu al-Allamah al-Albani. Tizama katika hadithi hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nyumba yake palikuwa sitara, palikuwa sitara ambayo ina mapicha ndani yake. Alipomwambia Jibril, ingia katika nyumba yangu, Jibril akakataa. Akamwambia, ukitaka mimi niingie katika nyumba yako, ima picha hizo uzikate kichwa. Na hili dalili ya kuonyesha kuwa picha ni mpaka iwe na sura. Picha kama haina sura, hiyo sio picha. Mfano, mtu anapiga picha mkono, haingii katika uharamu. Mtu akipiga picha mguu, haingii katika uharamu. Lakini mtu akipiga hapa peke yake inaingia katika uharamu. Kwa akamwambia, ima picha hiyo au picha hizo zikate kichwa au zigeuze busati, ili watu wasikanyage kanyage kuonyesha kwamba picha hazina thamani yoyote mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurayra au an Abi Talha radiyallahu anhu qal, Abu Talha anasema, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نلمسكي أمتم صلى الله عليه وسلم يتسيما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة. أمتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما وكواكيك ملائكة هو يجي كتك نومب أما يندنياك كنا مبوة ولا فيتا. إكيوا ملائك amezimiliwa na picha moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia katika nyumba yake. Vipi sisi ambao tumejaza na albumu ya mapicha katika nyumba yetu? Mpaka imefikia wengine wananiingiza mapicha yao kwenye maukuta ndani ya nyumba zao. Bila shaka nyumba hizi malaika waingii kwa sababu ya kitendo hicho cha mapicha. Wa an Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Usama anasema, دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. نمينجي أميني فموجة نمتومة صلى الله عليه وسلم دنيا الكعبة ورأى سورة. نمتومة لفنجة دنيا الكعبة أكيونا فيتشا أكيونا فيتشا فدعا بدلو من ماء. نمتومة أكاوم بندو يا ماجي فأعطيته به. وسامة نسيمة نكملتين بندو يا ماجي نمتومة فجعل يمحوها. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kuifuta picha ile. Wayakul, kisha mtume akasema, qatala Allahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Allah subhanahu wa ta'ala awaangamize watu ambao wanapiga picha vile ambavyo hakuviumba. Wale watu ambao wanakwambia mambo haya na ikhtilafu na wazuoni, kwa nini uache maneno ya mtume uende katika ikhtilafu? hadithi za mtume ziko wazi, wewe uache hadithi za mtume uende katika ikhtilafu za wanazuoni. Na kila siku watu wa batil huwa wanapata sehemu ambapo wanazuoni wameteleza, wanakwenda huko huko. Afu yule mwanazuoni ambaye ameteleza katika jambo ambalo lina maslahi yake yeye, katika jambo lingine akimponda hamfuati. Hii ni kawaida ya watu wa batil. Mwanazuoni fulani kateleza katika jambo fulani, namfuata kule. Yule yule mwanazuoni katika mambo mengine akampinga, akazungumza mambo ambayo yako kinyume na maslahi yake, anamwacha. Kwa kila siku mnakupata sehemu ambazo wanazuoni wameteleza, mtu huyu bila shaka mwisho wake ni mbaya. Tume anasema, Allah anasema, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Mtakapozozana katika jambo, basi jambo hilo lirejesheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hadithi za mtume ziko wazi ya kwamba picha ni haramu, bali kila mnapopiga picha ataadhibiwa siku ya kiyama. Kwa nini uache hadithi za mtume uende katika ikhtilafu za wanazuoni? وعن ابي الحياج قال قال لي علي ابي الحياج انا اسمع امنبي علي رضي الله عنه الا ابعثك ما على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جئني كتومه فهمه ambayo au nikutume kwa yale ambayo mtume صلى الله عليه وسلم amenituma kwayo. Ali anamwambia Abu al-Hiyaj, jeni kutume kwa yale ambayo mtume صلى الله عليه وسلم amenituma mimi kwayo. Kisha Ali akasema, alla tada suratan illa qamataha, usiiache picha yoyote isipokuwa umeichana. Ali mambo ambayo mtume صلى الله عليه وسلم alimtuma Ali رضي الله تعالى عنه. نعلي أنا متوما أبو الهياج وسيوني بيجا يوتي كتنبونغ وأرضي يسبقوا بتهيئ أميتان أو كما نبيجا أبو تونغ وميفونجا ولا قبرا مشرفة إلا سويتها أو سويته ولا وسيوني قبوري أمو نزيدي يسبقوا ومسواديش. إذا ما كنت حدثه mambo ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم akamtuma sahaba wake Ali, usioni picha yoyote picha hiyo katika mgongo wa ardhi ukaiacha, isipokuwa picha hiyo ichane. Kwa sababu kama tulivyotangulia, haya mapicha ndio sababu ya kuwatoa watu katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda katika shirki. Wa qala sallallahu alayhi wasallam fi hadith alladhi sahahu al-allama al-albani as-sura ra's. Mtume anasema picha ni kichwa. Picha ikitajwa inakusudiwa ni picha, ni kichwa. Fa idha qutia ar-ra'su fala sura. Ama kichwa kikikatwa, hiyo sio picha. Kwa mtu anapopiga picha, ataki asipige mwili mzima, akapiga sura peke yake, inaingia katika uharamu. Ama mtu akiacha kichwa kikata katika kiungo kingine, haijaingia katika haramu. Na picha ambazo tunazozungumzia ni picha za viumbe ambazo zina nafsi. Picha ya mwanadamu, picha ya mnyama, lakini picha ya kupiga picha msikiti au mti, hii haingii katika haramu. Tunachokusudia hapa ni kiumbe ambacho kina nafsi, sawa awe mwanadamu au mnyama, ni haramu picha hizi kuzipiga. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى إمام القرطبي الله سبحانه وتعالى أمره ونسيما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين. انتم صلى الله عليه وسلم amewalani wale ambao wanaopiga mapicha, wala ni usatna, na wala mtume hakutoa picha yoyote, akuweka istithna, akabagua hizi picha hizi, zingine zikaachwa. Picha zote sawa ni za kuchora au za kuchonga au za kupiga kwenye kamera, hizi zote mtume sasa na kwa ujumla amezilani, na akawalani wenye kupiga picha kama hizo. وقال كيش أكتما إن أصحاب هذه الصور وأكيد والي واتو وني ما بيشا وني كبيكا بيكا ما بيشا يعذبون يوم القيامة وتأذبوا وسيف القيامة يقال لهم كيش وتأذبوا أحيوا ما خلقتم بفن أحاي بالأماد اللذيوم وقال أبو حيان رحمه الله تعالى ونعشون هو أكتما والتصوير حرام بيشان حرام في شريعتنا قد كشريايته هي متوم محمد صلى الله عليه وسلم قد كشريايته بيشان حرام وورد تشديد الوعيد على المصورين بل يكفكليوا نعذاب كالي وواله watu ambao wanapiga mapicha kama tulivyotanguliza katika hadithi au katika hadithi ambazo tumezitaja imeandaliwa adhabu kali kwa wale watu ambao wanaopiga mapicha bal imam ibn baz rahimahullahu ta'ala akauliza katika swali ma hiya aladilla alwarida min alkitabi wa sunna fi tahrir sura au rasm ni ipi dalili ambayo inayopatikana katika kitabu na sunna ya kuonyesha uharamu wa picha au kuchora fa ajaba rahimahullahu ta'ala Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala akajibu akisema asura mamnu'a picha imekatazwa katika Uislamu la'ana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-musawwirin mtume sallallahu alayhi wa sallam anawalani wenye kupiga mapicha wa qal kisha mtume akasema innahum ashaddu an-nas 'adaban yawm al-qiyamah kwa hakika wapiga picha ni watu ambao watapata adhabu kali siku ya kiyama wal muradu bisura suratul hawayan na sura ambayo imekusudiwa ni sura ya mnyama kullu dhi ruhin la yajuzu taswiruhu illa lidharura na kila kiumbe ambacho kina roho haijuzu kukipiga picha isipokuwa kwa dharura kisha katika dharura alizozitaja Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akasema mfano mtu ni jambazi anawaibia watu wakamtafuta ili wambane mtu huyu inajuzu apigwe picha ili abandikwe sehemu tofauti watu wambane hii ni picha ya dharura ama labda mtu anakwenda kutafuta kitambulisho ni lazima kwenye kitambulisho chake aweke picha hii ni picha ya dharura imekubaliwa ad-dharurat tubihu al-mahdhurat Jambo la dharura linahalalisha jambo la madhara. Jambo kama ni la haram lakini dharura inaweza kulihalalisha. Mfano mtu yuko katika safari akabanwa na njaa akataka kufa kabisa. Na sehemu hiyo hakuna chakula isipokuwa ni nguruwe. Mtu huyu anaosoma akasema anaruhusiwa ale nguruwe kidogo ili atoe njaa ile asifi. Kwa hiyo nguruwe ni haram lakini dharura ikamfanya yeye afanye nini aile. Vile vile picha ni haram. Lakini dharura inakufanya wewe upige picha. Mfano mtu ameenda kuomba kazi, akaambiwa kwenye kazi yako leta picha ya passport. Picha hile ni ya dharura utaipeleka kwenye kazi yako hiyo, hii ni dharura. Identity yako lazima iwe na picha, hii ni dharura. Lakini mtu akapiga picha kwa sababu ya ukumbusho. Hii ni haramu. Au mtu kaunga ndoa katika harusi yake kapiga mapicha ni haramu. Bali Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah Ta'ala akaambiwa unamnasihi vipi mtu ambaye yuko na albumu ya mapicha katika nyumba yake? Mapicha yale anakuwa anayaweka kwa kuyatazama kwa sababu ya ukumbusho. Sheikh Fawzan akasema yajibu alayhi an yatuba. Kwanza mtu huyo ni lazima atubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutubia achane picha zake zote. Sasa leo yalikuwa makubwa. Picha hiyo ni haramu. Lakini leo tumezidisha baadhi ya watu wanapiga mapicha na wanayaposti kwenye mitandao. Kwanza picha asili yake ni haramu. Kisha na ile ile pia kuiposti katika mitandao ili watu wote waione, unaongeza dhambi juu ya dhambi. Kwa dalili zote za kuonyesha kwamba picha ni haramu. Kisha akasema mwisho wa fatwa yake Ibn Baz rahimahullah ta'ala, wala farq baina surati al-mujassama al-masnu'a bil-ala au bil-yadi wa baina sura al-martuma bil-kamira kulluha dakhila fil-hadith wa kulluha mamnu'a illa lid-darur. Kwa hivyo hakuna tofauti ya picha za kuchonga au picha za kuchora au picha tunapigia kwa kamera, hakuna tofauti, zote zinaingia kwa haram na zote zimekatazwa isipokuwa picha za dharura ambazo tumezitaja mwanzo. Ama mtu akapiga mapicha kwa sababu ya maukumbusho yake au anajiona jambo hili ni haram na watu hao wanakuwa wamefanya madhambi katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Leo kuna baadhi ya watu ukiwaambia kuwa picha ni haram na Mtume amekataza picha, dalili yao nakwambia, mbona shekhe fulani anapiga? Unapokataza picha, mbona shekhe fulani tunamuona kwenye maprofili anapiga? Watu kama hao naqulu lahum kama qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, watu hao tunawaambia kama aliposema Sheikh Ibn Uthaymeen Allah amrehemu, al-haqqu ma qama alayhi ad-dalil, haki ni ile ambayo ina dalili, walaysa al-haqqu fi ma amalahu an-nas, na wala haki si yale ambayo yanafanywa na watu. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe katika sunna. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.